Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg, i vanlig ordning. I vanlig ordning. Det är fredag, en ny vecka. Ja. Vi är taggade på ett nytt avsnitt av Om teknik. Där vi pratar om teknik helt enkelt. Precis. Förra veckan pratade vi om någonting som heter NFC. Mm. Snackade lite om det. Yes. Denna veckan så skulle man kort sagt kunna säga att vi kommer prata om vad som har hänt i veckan under hela programmet. Ja, som en nyhetssändning kan man säga. Det kommer bli en lång nyhetssändning, fast i vårt klassiska format vi berättar hur saker fungerar. Denna veckan så pratar vi lite mer exakt om någonting som heter Windows XP. Just det. Men innan dess så kör vi veckans tekniknyheter. Denna veckan så har det hänt en hel del som det brukar. Mm. En av de största svenska nyheterna för den svenska elektronikbranschen är väl en dom som har kommit från Lunds tingsrätt i en tvist mellan en organisation som heter CopySweed och ett företag som heter Sony Mobile. Ja. Det sistnämnda kan jag nästan vara garanterad på att de flesta har hört talas om. Ja. Sony är ganska kända, tidigare Sony Ericsson. Ja. CopySweed skulle man kunna beskriva som en representant eller en organisation som representerar producenter av främst musik, och deras uppgift som representanter för de här producenterna är att dra in så mycket pengar som möjligt, skulle man kunna säga. Ja. Och sedan många årtionden tillbaka så har de tagit ut utgifter för försäljning av olika elektronikprylar. Det var hela började egentligen när kassetter började säljas. Aha. För då insåg producenterna av musik främst att folk kunde köpa sig bra LP-skivor. Mm. Sen spela in den här musiken på de här ganska billiga kassetterna. Och sen ge vidare till sina vänner. Just det. Vilket inte var olagligt. Aha. Det får man göra. Man får ge hur många kopior man vill till personer som man känner. Okay. Men för att få tillbaka de här pengarna som branschen ansåg att man förlorade, så skulle man ta ut en utgift för alla de här kassettbanden. Så alla kassettband som man sålde, en del av försäljningen, pengarna av den försäljningen, gick till musikproducenter. Okay. För att de ansåg då att deras inkomster förstördes av den här nya kopieringsmetoden. Ja. Och man myntade ett koncept som kallades privatkopiering. Alltså kopiering i den privata sfären. Ja. Och det här har fortsatt till den moderna branschen. Så i Sverige nu idag så finns det samma kostnader för väldigt många olika lagringsutrymmen. I väldigt, väldigt många år tillbaka så har bland annat CD-skivor, alltså tomma CD-skivor och DVD-skivor, kostat pengar, som pengarna som går till CopySweed. Bland annat CD-skivor har kostat ungefär 1 krona styck. Där 1 krona går till CopySweed. Och DVD-skivor har kostat runt 4 kronor. Ja. När det gäller hårddiskar så har hårddiskarna kostat ungefär 1 krona per gigabyte, men inte mer än 80 kronor styck. Så när man kommer upp till 80 gigabyte eller mer så kostar de 80 kronor. Liksom. Ja. 80 kronor går till CopySweed. Vilket faktiskt är ganska mycket pengar, just för att hårddiskar nu för tiden är ganska billiga. Ja. Man kan få en terabyte hårddisk för 400 kronor kanske. Ja, precis. Och då går 80 kronor där till CopySweed om man säger så. Ja. Och sen har de även en kostnad för interna hårddiskar, inbyggda hårddiskar typ i DVD-spelare eller MP3-spelare eller TV-apparater och sånt. Ja. Där ersättningen går upp till 320 kronor per enhet då. Oj, ja. Och den här tvisten mellan CopySweed och Sony Mobile har varit i huruvida man kan ta ut en utgift för telefoner som marknadsförs som musikmobiler. Aha. Och man började den här tvisten för ganska många år sedan med en telefon som då kallades W715. Det var en så kallad Walkman-telefon, ja. Alltså en telefon som marknadsfördes som en musiktelefon. Ja, jag tror jag minns den faktiskt. Jag tror den slutade säljas 2010. Aha. Så den är inte särskilt ny. Nej. Men den här telefonen då ansåg CopySwede att Sony skulle ersätta för potentiell privatkopiering då som användarna av den här telefonen gör. Mm-hmm. Och vad Lunds tingsrätt kom fram till var att Sony Mobile ska betala 300 000 kronor till CopySwede för Aha. försäljningen av den här specifika modellen. Okay. Så det var ingen dom som sa att alla telefoner som säljs ska betala en viss mängd. Utan just den modellen. Utan just den modellen kom man fram till. Så den domen i sig gör inte så mycket för branschen i helhet. Uh-huh. Men kan peka lite på ungefär hur en kommande dom kommer gå. Det är just en dom som... En prejudicerande dom kanske. Den är nog inte tekniskt sett prejudicerande faktiskt. Just eftersom prejudicerande är oftast i högsta domstolen. Ja. Men man skulle kunna säga att den är delvis prejudicerande. Okay. Just för att den visar ungefär hur en tingsrätt skulle döma i ett sånt här, i en sån här tvist. Om samma sak kommer upp igen. Ja, och samma sak kommer att komma upp igen i Södertörn tingsrätt. Uh-huh. I maj så drar den igång en liknande dom med CopySwede. Uh-huh. Där moderna telefoner är inblandade. Bland annat specifikt iPhone är inblandade. Och den skulle kunna resultera i en ny dom då som skulle kunna resultera i senare steg att CopySwede skulle kunna ta ut utgifter för datalagringsmöjligheter i mobiltelefoner. Ja. Med andra ord däremot skulle kunna resultera i dyrare telefoner. Okej. Okay. Inte så kul. Nej, för CopySwede det var ganska roligt och de som står bakom den här organisationen så kan man ju tycka att det är roligt. För elektronikbranschen så är det inte så roligt och representanter ifrån den branschen har i många år varit väldigt negativa till. Finns det liknande saker och organisationer utomlands med liknande krav på? Inte vad jag vet som är så starka. Nej. Nej, sen är det möjligt att det finns små organisationer, små länder som jag inte är medvetna om. Men i de större länderna så finns det inte så många sådana organisationer som är så starka just på lagringsutrymme. Nej. Okay. Mest troligen för att det inte sker så mycket privatkopiering på sådana här lagringsutrymme. Utan det är, jag skulle, enligt min åsikt så tycker jag att man har dragit de här lagarna som skapades för kassettband som var tänkta att ta för ljudlagring. Ljud var ju det enda man kunde lagra på de här kassettbanden till en helt annan domän som inte har någonting med ljud att göra överhuvudtaget. Köper man en hårddisk så kanske man vill lagra sina personliga bilder på som man har tagit själv. Det är inte bara musik. Det är inte nödvändigtvis man så att man lagrar en terabyte musik. Nej, exakt. Får man jobba på ett tag. Hur som helst, ni får själva där hemma skapa er en uppfattning om detta. Ja. Så pratar vi mer om det senare den här våren. Yes. Dillian Francis med Without You här i Om Teknik på Radio Shore. Vi kommer att prata om ett operativsystem idag som heter Windows XP. Ja. Det är ett operativsystem från Microsoft som lanserades 2001. Oj, oj, oj. Kan man ju fråga sig varför vi ska prata om det idag. Ja, och bara om det idag också. Ja, det kommer vara dagens enda ämne faktiskt. Ja. Anledningen är att denna tisdagen som var denna veckan, den 8 april, var sista dagen för support från moderföretaget Microsoft. Mm. Och detta betyder att det var sista dagen då Microsoft skickade ut säkerhetsuppdateringar till det här operativsystemet. Ja. Och innan vi går in på vad det kommer betyda för det här operativsystemet och användare för det, så ska jag nämna att jag kommer att prata ganska starkt om anledningarna till att fortsätta använda Windows XP och anledningarna till att man inte ska bli livrädd och springa ifrån sin dator. Du kommer propagera för XP alltså? Ja, det kommer jag göra. Okay. Men jag ska påpeka här nu först att det finns många bra anledningar till att uppdatera sitt operativsystem till ett modernt, nyare operativsystem. Mm. Exempelvis Windows 7 och Windows 8. Då de här operativsystemen introducerar många nya funktioner och de kan vara snabbare och så vidare. Mm. Det jag vill försöka poängtera det här programmet är att man inte behöver vara livrädd för att använda gamla datorer och man behöver inte känna att Microsoft tvingar en till att köpa en ny dator. Nej. Eller ja, precis, att man behöver inte slänga sin dator om den fungerar utmärkt. Om den fungerar bra helt enkelt. För det jag har sett i media den här veckan är i alla fall att det är att världen går under, och jag såg en bild på en gravsten där de hade skrivit Windows på eller något sånt där, och det var nu är slutet här, såg det någonstans. Ja, precis. Det, jag tror jag varnade det om förra veckan till och med, att det skulle bli så, och det blev mycket riktigt så. Men det är obefogat, det är lite, alltså. Det är lite därför jag försöker ha det här programmet. Ja. Att det blir väldigt mycket, just när man börjar prata om säkerhet så börjar alla springa runt i cirklar och ingen lyssnar på bra resonemang. Nej, utan, som du för idag då. Som jag försöker föra här idag. Jag försöker helt enkelt påpeka att man behöver inte alltid uppdatera och köpa det absolut senaste. Nej. Och så vidare. Men nog om det. Mm. Nu ska vi prata om vad det var som hände här tisdagen egentligen. Yes. Microsoft hade alltså sin sista dag för support för det här operativsystemet. Mm. Och det betyder då främst att man lägger ner utskickning av säkerhetsuppdateringar. För det är alltså så att när Microsoft hittar fel i operativsystem, just för att de här programmen är, eller mjukvaran är så gigantiskt stor, yeah, så är det väldigt svårt att bygga ett operativsystem som är helt rätt, där det inte finns några problem i det. Ja. Och även nu 13 år senare så dyker det upp problem med det här operativsystemet. Är det stora problem fortfarande då? Eller är det? Ja, det kan vara ganska stora problem. Aha. Microsoft skickar ut uppdateringar med olika klasser. Okay. Så under förra året så skickade man faktiskt ut ett flertal så kallade kritiska uppdateringar. För XP just då? För alla operativsystem, okay, som man hade, ja, som man uppdaterade under förra året. Och de här kritiska uppdateringarna ger främst, oftast i alla fall, kan ge andra personer tillgång till styrning av din dator. Okay. Det är det de klassificerar som kritiska uppdateringar då. Ja. Vad man ska påpeka här nu är att problematiken som finns i faktumet att de slutar uppdatera sitt operativsystem är främst att om det skulle hittas nya problem i det här operativsystemet som skulle tillåta hackare eller attackerare att attackera användare av det här operativsystemet, så kommer Microsoft alltså inte att uppdatera operativsystemet för, nej, att lösa de här problemen. Just det. Och det är även så att när Microsoft nästa månad, för man skickar ut uppdateringar varje månad, andra tisdagen varje månad om man skulle vilja veta det. Ja. Om man skickar ut uppdateringar till Windows 7 exempelvis, så kommer de här nästan garanterat signalera till folk som vill attackera Windows XP-användare var det kan finnas potentiella problem i Windows XP, just eftersom gamla och nya operativsystem ofta är väldigt lika varandra. Ja. Så finns det stor risk att kod som används i Windows 7 också används i Windows XP, och därmed finns samma säkerhetsproblem i Windows XP. Just det. Men eftersom Microsoft har lagt ner sin support så kommer inte det här problemet lösas i det gamla operativsystemet helt enkelt. Varför har man gjort det då? Om det är så många som använder det? Det är många som använder Windows XP. Det är ungefär 500 000 användare. Ja. Så är det. Och man kan verkligen fråga sig varför de lägger ner support. Och jag skulle faktiskt vilja ställa samma fråga. Ja. Speciellt såna här buggar där man hittar problemen i de nyare operativsystemen och är medveten om att samma problem finns i de äldre operativsystemen, ja, så kan man ju definitivt fråga sig varför de inte fixar det. Det är bara taskigt. Det svaret, om du frågar Microsoft, skulle jag gissa är att de helt enkelt måste gå vidare i framtiden, och de kan då inte hålla på fortsätta skicka ut uppdateringar till hur gamla operativsystem som helst. Nej. Det krävs ju resurser för dem att testa för all hårdvara och ha anställda som håller på med det, men även servrar som behöver skicka ut det och så vidare. Och så vidare. Jo, men finns det en efterfrågan på det, så kan jag inte förstå varför de skulle... De får ju inga pengar för det. Nej. på tal om pengar och uppdateringar, så är det faktiskt så att de större organisationer som inte har gått vidare till Windows XP har möjlighet att betala till Microsoft för att fortsätta få uppdateringar. Exempelvis brittiska staten. Stora delar av den här brittiska staten använder sig av Windows XP. Okay. Och de kommer att fortsätta betala under en period i alla fall. Betala till Microsoft för att de ska fortsätta få uppdateringar till Windows XP. Aha. Men vanliga användare kan inte få det. Men det är som sagt inte så farligt. Och varför inte så farligt ska jag berätta om här alldeles strax. Ja. Jens Hult med Precis som du vill. Den heta listan bubblar här på Radio Shore. Du lyssnar på Om Teknik, och idag pratar vi om Windows XP. Fantastiskt. Ja, vilket flyt, va? Ja, jag måste verkligen säga. Tack så mycket. Det är Windows XP pratar vi om, trots att det är ett 13 år gammalt operativsystem. Mm. Det gör vi. Men det används av väldigt många fortfarande. Det är väldigt många som använder. Mm. Här i Sverige så är det väl... Kommuner och sånt. Kanske. Nej, många kommuner har nog faktiskt gått över. Oj. Skulle jag gissa. Det finns säkert några hemska exempel kvar som håller sig kvar på Windows XP. Men om man säger så här, så i Sverige så är inte antalet i procentuellt sett användare av Windows XP lika stort som det här i andra delar av världen. Nej. Exempelvis utvecklingsländer. Just det. Så är ju problematiken i att byta dator och så vidare är mycket större än vad den är just i Sverige. Just det. Innan låten så pratade vi om problematiken som finns i att Microsoft lägger ner sitt support och hur detta kan påverka användare. Yes. Men nu ska jag börja prata om varför jag tycker att detta inte är ett så stort problem. Ja. Vi har kört ett program här på Radio Shore om teknik där vi pratar om skadlig mjukvara till vanliga datorer, snackar vi om. Och då gav jag lite bra exempel på hur man kan hålla sig säker på sin dator. Yes. Och allmänt sett när jag ger råd till vanliga, säger jag med citattecken, användare när det gäller beteende på datorer och deras relation, om man vill säga så, till skadlig mjukvara, så påpekar jag alltid att den största vektorn för attacker mot en användare är användaren själv. Det är hur den beter sig som har störst betydelse. Ja. Inte vilken mjukvara den använder. Så blir det attackerad, så är det ditt fel. Det skulle man faktiskt kunna säga. Oj. För även om man har den absolut senaste operativsystemen, där Microsoft har mycket god support, så har du fortfarande möjlighet att bli attackerad och få skadlig mjukvara. Mm. För om du tillåter ett program som kan vara skadligt mot ditt system att köras på din dator, som du gör ett val att köra det på din dator, då är det givetvis klart att det viruset eller programmet kommer att köras på din dator om du ger det. Och detta är egentligen grunden till min inställning till den här tisdagen som nu har varit. Mm. För även efter den 8 april när Microsoft lade sin support för Windows XP, så är detta fortfarande lika viktigt. Och att ha en, som jag brukar säga, digital hygien, eller alltså att lära sig att hålla sig ren från virus och sånt, är fortfarande lika viktigt även efter, och kommer fortfarande vara den största vektorn för att du håller din dator säker. Mm. Vi kan gå lite igenom lite snabbt vad detta innebär. Alltså att hålla en digital hygien. Yeah. Det skulle vara exempelvis att hålla sig borta från skumma hemsidor. Eller alltså bara besöka sådana hemsidor som man har en stor tilltro till. Mm. Man vet vem det är som lägger upp, och man vet vilken typ av saker de lägger upp på den hemsidan. Yeah. Man ska inte öppna bifogade filer i mejl om man måste göra det så ska man veta vad det är man öppnar och var det kommer ifrån. Yes. Och man ska helst använda internet bakom en router. Ett bra tips. Aha. För så fort man har sin dator bakom en router som man har i de flesta hem och så vidare, så kan man inte attackeras direkt från internet om man inte godkänner attacken själv. Vilket låter idiotiskt, ja. Men man skulle mycket lätt, och det händer varje dag, bli inlurad till att faktiskt köra videos på sin dator. Okay. Och det är tillåtelse av att köra skadlig mjukvara på sin dator är det vanligaste sättet att bli attackerad. Aha. Så är det helt enkelt. Så utöver den här goda digitala hygienen, så är det oberoende på vilket operativsystem som man använder. Det har ingen betydelse vilket operativsystem du använder eller hur Microsofts support av det här operativsystemet ser ut. Nej. Så är det viktigt att man inte använder sin dator som administratör. Aha. Det betyder att man inte har möjlighet att installera mjukvara utan att använda datorns administratörs lösenord. Mm. Exempelvis i smartphones. Ja. Så smartphones är ju relativt nytt fenomen, medan ja. Persondatorer är lite äldre fenomen. Och eftersom smartphones är lite nyare så hade man också ett större tänk på säkerhet när man utvecklar dem. Mm. Så smartphones exempelvis, så kan man inte installera några appar utan att ange sitt lösenord, och man kan oftast inte köra smartphones överhuvudtaget i någon sorts administratörsläge. Nej. Där man kan installera utan att behöva hur mycket som helst. Nej. Exempelvis i iPhone så har de gått ännu till en ännu högre extrem säkerhetssynvinkel genom att bara tillåta mjukvara komma från en källa. Ja. Det är en källa som App Store. App Store, ja. Där Apple har till och med tittat igenom mjukvaran. Mm. Men samma gäller för Android. Där kan man visserligen installera från andra applikationsbutiker. Ja. Men man måste fortfarande ge sitt medgivande till installationen. Just det. Men många av de här större operativsystemen, som Windows XP exempelvis, används med ett så kallat administrativt konto aktiverat. Vilket betyder att om ett virus eller något liknande kommer in på ens dator, ja, som vill installeras, så behöver inte den fråga användaren, utan det är bara att köra på och installeras. Aha. Och det låter ju inte så bra. Nej. Så bara det enkla sättet, genom att avaktivera administrativa kontot och använda så kallade begränsade konton, så kan man bli av med en stor säkerhetsvektor eller säkerhetsproblem. Jag tittade på en rapport om Microsofts säkerhetsuppdateringar under förra året. Aha. Alla säkerhetsuppdateringar som de skickade ut till alla operativsystem under hela förra året. Ja. Och såg att den här tesen om att inte använda ett administrativt konto faktiskt var korrekt. När jag tittade där så såg jag att 100% av alla säkerhetsuppdateringar, det är väldigt många av dem. Ja, ja, som hade någonting med Internet Explorer att göra, ja, som också är Microsofts mjukvara. Och som var klassificerade som kritiska, alltså de absolut största problemen. Mm. Alla kunde stoppas genom att bara använda ett begränsat konto. Jaha. Så inga av de här säkerhetsuppdateringarna behövdes så länge, nej, man använde ett begränsat konto. Och 96% av alla kritiska säkerhetsproblem, också rätt många, i alla versioner av Windows under hela det här året, ja, kunde stoppas med användning av så kallade standardkonton eller begränsade konton. Aha. Så det är ju användarens ansvar. No, ja, det är stor del användarens ansvar, hur man använder sin dator och att hålla sitt operativsystem säkert. ABBA med Does Your Mother Know här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om Windows XP. Jajamän. Ett operativsystem från 2001. Mm. Vi har precis kommit fram till att faktumet att Windows eller Microsoft inte längre skickar ut säkerhetsuppdateringar till sitt operativsystem inte har så värst stor betydelse. Nej. Om man använder sin dator på rätt sätt. Precis. Det är alltså om man har så kallad digital hygien. Inte gå runt och klicka runt över hela internet och göra massa galenskaper. Och om man använder så kallat begränsat konto eller standardkonto på sin dator. Mm. Men allt är inte frid och fröjd. Nej. För de flesta säkerhetsproblem som finns med datorer idag har ingenting med Windows att göra överhuvudtaget. Nej. Utan har istället med program eller plugins som körs i operativsystemet. Okay. För om det finns säkerhetsproblem i de programmen som körs i Windows så kan användaren fortfarande attackeras. Ja. Däremot så finns det ingen skillnad mellan Windows XP eller något nyare operativsystem när det gäller säkerhetsproblem i andra program. Okay. För om vi tar Adobe Flash exempelvis, som genom åren har varit ett väldigt stort säkerhetsproblem, så är det samma program som körs i Windows XP som körs i Windows 7. Ja. Så finns det ett säkerhetsproblem i Windows Adobe Flash, så finns det både i Windows XP och Windows 7 och har ju ingen betydelse vilket operativsystem man kör. Och det förändras inte med uppdateringar heller? Utan det, det förändras inte, nej precis. Nej. Eftersom Adobe Flash exempelvis, det är ju en programvara från Adobe. Mm. Det har ju ingenting med Microsofts policy att göra överhuvudtaget. Nej. Så de kommer fortfarande att uppdateras för Windows XP. Just det. Så även om Microsoft har lagt det operativsystemet bakom sig så kommer annan mjukvara som kan köras på Windows XP fortsatt att uppdateras för att hålla en hög säkerhet. Just det. Men jag tänkte att vi ska prata lite om de här andra programmen utanför Windows, om man säger så, som kan drivas eller köras i Windows XP. Mm. Hur man håller sig säker med dem. Ja. För vill man använda Windows XP eller vilket annat operativsystem som helst så måste man hålla sig säker även med de programmen som man har i operativsystemet som inte har något med operativsystemet att göra i sig, om man säger så. Mm. Utöver Adobe Flash som jag redan har nämnt så finns det ett program som heter Java. Ja. Som nu för tiden inte är så populärt att använda längre. Nej. Och därför är min rekommendation att om du inte vet att du behöver använda Java, gör det inte. Så avinstallera hela programmet. Ja. Det har ingen, helst så tycker jag att du ska avinstallera programmet. Det är inte så att fast jag använder inte det. Det fungerar inte riktigt så bra. För att som standard så är Java installerat med tillgång till webbläsarna. Aha. Och så fort man ger ett program tillgång till internet så kan det hända riktigt dumma saker. Och Java är alltså det här, det är något med spel va? Har jag fått för mig? Nej. Nej, Java är kaffekoppen. Ja, det är deras logga, en kaffekopp, det stämmer. Java skulle man kunna lite kort säga är ett program som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att skapa ett program med en som har en kod. Sen kan den samma kod köra på nästan alla operativsystem som finns. Mm-hmm. Så man inte den här utvecklaren behöver skapa ett program specifikt för Windows, ett specifikt för Mac och så vidare. Så det är som ett litet operativsystem kan man säga? Ja, man skulle kunna säga att det är en tolk mellan koden och operativsystemet. Mm. Som ser till att alla förstår varandra, okay. Om man säger så. Ja. Och det användes och används även idag av lite större företag eller vissa kommuner kan använda det i sina interna system eller så. Mm. Men för de flesta användarna så är inte det relevant. Nej. Skulle det vara så att du spelar Minecraft exempelvis, ja, så behöver man Java. Men vad man kan göra då är att bara sluta med det. Det ska man kunna göra. Vill man inte sluta med det så kan man stänga av Java för webbläsare. Det är bara en liten knapp i Java. Så stänger man av det. Och sen är det inte säkerhetsproblem. Det finns det ju knappt något säkerhetsproblem längre. Nej. Just eftersom Java inte har någon tillgång till internet längre. Ja. Mm. Så har du Java, avinstallera det helst. Men behöver du ha det så stäng helst av det för webbläsare. Användning i webbläsare. Japp. Flash hade vi pratat om. Mm. Det är ju så att Flash kommer fortsätta att uppdateras. Yes. Och man kan helt klart fortsätta använda det på sin Windows XP-dator. Mm. Och Flash, till skillnad från Java, används fortfarande ganska mycket runt om på internet. Även om dess popularitet har börjat sjunka under den senaste tiden, så används det på ganska många hemsidor. Ja. Så att avinstallera eller inte använda Adobe Flash är inte ett alternativ för ganska många användare. Nej. Vad man däremot kan göra är att försöka hitta ett sätt att uppdatera den här mjukvaran så snabbt och smidigt som möjligt. För när Adobe, nya uppdateringar kommer. När liksom. Nya uppdateringar av Adobe Flash kommer. För traditionellt sett så har det varit så att Adobe Flash har varit ganska krångligt att uppdatera. Mm. Vilket har betytt att många användare har flyttat fram uppdateringar dagar, veckor eller månader. Yeah. Och som vi pratade om i vårt säkerhetsprogram för några veckor, för några månader sedan snarare, ja, så är det inte så bra. För de som vill något ont börjar direkt. Det finns oftast virus inom några timmar efter att sådana säkerhetsuppdateringar har släppts. Så min rekommendation till Windows XP-användare är att exempelvis använda webbläsare såsom Chrome. Mm-hmm. För de inkluderar Adobe Flash i själva webbläsaren och har en transparent uppdateringsprocess i bakgrunden av operativsystemet. Okay. Eller förlåt, i bakgrunden av webbläsaren. Så när webbläsaren uppdateras, så uppdateras även Adobe Flash med det. Ah. Så då kan man avinstallera vanliga Adobe Flash och så bara installera en webbläsare. Typ som Chrome. Queen med Another One Bites the Dust här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om Windows XP, ja. Det här gamla operativsystemet. Mm. Som är uppe på nyhetstopparna här, kan man väl säga. Definitivt. Jag som sagt varnade förra veckan om att det skulle bli en storm. Bli en storm av nyheter. Mm. Och som ett exempel på lite nyheter från svenska medier, ja. Så har jag tagit fram DN har jag slått fram här. De har en artikel som heter Dags att göra slut med Windows XP. Ja. Här pratar de med Ann-Marie Eklund Lövinder. Okej. Okay. Som är, nu ska jag tänka, säkerhetsexpert. Ja. Säger de att hon är. Hon säger i alla fall att hackare kan upptäcka buggar i systemet och komma åt det som finns i din dator. Mm. Det är också möjligt att de använder datorn för att sprida skadlig kod till andra. Och det är ju faktiskt helt sant. Ja. Jag håller med till 100% med. Å andra sidan så är detta också fullt möjligt med Windows 7. Ja. Så poängen fattar jag inte riktigt där, måste jag säga. Nej. Men det var ju en valid punkt, måste jag säga. Ja. Helt korrekt faktiskt. Det är fullt möjligt alltså. Det går. Ja, absolut. Ja. Det är ju helt möjligt, absolut. Ja. På TechWorld på IDG så har de skrivit att du som väljer att stanna kvar på Windows XP kommer att få kämpa mycket hårt för att hålla IT-miljön säker. Och det kan man ju debattera hur man definierar mycket hårt. Ja, byta till. Även där kanske delvis är sant om beroende på hur man definierar olika saker. Ja, precis. Å andra sidan skulle man ju faktiskt kunna skriva en exakt samma artikel om Windows 7 skulle jag vilja påstå. Okay. Eller vilket annat operativsystem som helst. Ja. Så som sagt, ta såna här artiklar med en nypa salt. Ja, precis. Om man säger så. Ja. För att slå ihop den här säcken så ska jag påpeka återigen att bara för att Microsoft lägger ner sin support, slutar skicka ut säkerhetsuppdateringar, så är det inte så att du måste uppdatera till ett annat operativsystem. Nej. Utan du kan med ganska enkla saker, enkla principer klara dig säker. Och det här är exakt samma principer som du faktiskt måste använda i andra operativsystem också. Mm. Men jag skulle verkligen inte rekommendera att använda Windows 7 utan, eller med ett administrativt konto. Nej. Och jag skulle definitivt rekommendera, även om du använder operativsystem som Mac, som generellt sett eller ofta brukar anses vara säkrare, skulle jag aldrig någonsin rekommendera att inte följa rekommendationer för en bra digital hygien. Nej. Att gå runt och klicka på spammeddelanden, då har det ju inte så stor betydelse hur väl uppdaterat ditt operativsystem är. Nej. Och så är det ju också så som sagt att utöver den här mänskliga faktorn för IT-säkerhet så finns det ju faktorn med program som inte har någonting med Windows att göra men som är installerat som även behöver hållas uppdaterade. Försök se till att göra det så lätt som möjligt för dig att uppdatera din mjukvara. Och det här gäller även om du använder Windows 7 så behöver du göra det så lätt som möjligt för dig att uppdatera. För uppdaterar du inte Flash på din Windows 7-dator så kan du vara ganska säker på att du blir attackerad också. Ja. Så det är egentligen ganska generella råd som vem som helst kan ta emot. Och att supporten lägger ner på Windows XP är alltså inget att oroa sig för? Nej, det skulle jag inte säga. Okay. För att påpeka återigen som jag gjorde i början av programmet så är det ju så att de nya operativsystemen är bättre, åtminstone enligt mig. Ja. De har många nya funktioner och så vidare. Så det skulle inte skada att uppdatera. Men du får inte känna att du måste göra det för att annars så kommer du attackeras inom några sekunders tid. Liksom. Man kan behålla nostalgin lite till. Alltså. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Skulle det vara så att man verkligen inte vill använda Windows XP men inte har budget för att köpa en ny dator eller så, så finns det gratis alternativ som är väldigt bra också ur en säkerhetssynpunkt. Mm. Bland annat så finns det otroligt många hundratals olika versioner av Linux som man kan installera som är ganska lätt att använda. Ubuntu exempelvis är väldigt användarvänligt. Dock är de inte alltid jättelätta att installera. Mm. Och jag kan väl personligen tycka att om du är så duktig så att du kan installera Ubuntu så bör du också kunna följa några enkla rekommendationer för att hålla dig säker på nätet. Mm. Men skulle det vara så att du vill uppdatera till ett modernare operativsystem men inte har ekonomi nog så finns det många gratis, kostnadsfria alternativ helt enkelt. Just det. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival här i Om Teknik på Radio Shore. Denna veckan har vi pratat om Windows XP. Mm. Och vi är faktiskt färdiga där för denna veckan. Ja. Nästa vecka ska vi prata om hörlurar. Eller snarare de nya tidens hörlurar. Okay. Hur de fungerar och vilken ny typ av teknik som finns i de nya hörlurarna. Vi kommer att prata lite om trådlösa hörlurar. Hörlurar på flygplanet, hur fungerar det? Mm. Lite sånt, lite olika spännande tekniker helt enkelt. Ja. Som vanligt så kan man lyssna på oss live på radioshore.se, tune in radio, eller i efterhand på radioshore.se, eller på iTunes. Precis. Ja. Ja, jag tror att vi är färdiga där kanske. Jag tror det faktiskt. Ja. Gött. Ha en bra helg. Det tycker vi. Ja. Hej då. Hej. Was it never light on my lawn? What does it rain and never say good day to?